Pierwsze wszystkich ciebie, jego, ją, siebie. Walą mnie stereotypy, utarte szlaki i schematy. Walą mnie wszystkie podziały, biedny i bogaty. Czarny, biały, żółty czy czerwony. Muzułmanin, chrześcijanin czy w ogóle nieoczyszczony. Walą mnie rasiści, komuniści, jebani, faszyści. Jedna wielka plaga chorobliwej nienawiści. Wali mnie niszcząca polityka, ludzie na wysokich stołkach, z których wielu ginie w swoich własnych dołkach. Walą mnie skurwiele, którzy żyją dla pieniędzy, patrząc jak kraj tonie w beznadziejnej nędzy. Wali mnie, że żyję tylko po to, żeby bakać. Potem łapiesz wielki dół i chcę znowu z okna skakać. Wali mnie, jak się ubierasz, kogo z pieniędzy odzierasz, czego słuchasz i dlaczego właśnie tego. Wali mnie, że nienawidzisz mojej muzyki. Wali mnie, że boisz się krytyki, leję z góry na zasrane narkotyki. Wali mnie, jak duży masz karki, jaki twój samochód ma marki. Wali mnie, ile wydajesz ściana od wieczora aż do rana. I że podobno jak ci stanie, to masz po kolana. Walą mnie zambony, wykrzykiwane bzdury, rasistowskie hasła obijane o kościelne mury. Wali mnie twoja opinia na temat hip-hopu. Wali mnie, że słuchasz rapu, żeby chodzić do skate shopu. Walą mnie wszyscy nauczyciele, znęcający się dla przyjemności. Gnębią ludzi bez litości, stare panny, które żyły bez faceta. Teraz wiedzą tylko, co to jest samopodnieta. Wali mnie, czy jesteś gejem, jeśli tylko nie wchodzisz mi w drogę. Bo gdy widzę już jakiegoś, to za siebie nie mogę. I nic na to nie pomogę, że pedały obrzydzają mnie, jak widok sekcji na spustniłych zwłok. Wali mnie następny rok, mały krok, nowe wielkie tysiąclecie. Wali mnie też, co na to powiecie. Mnie to wali, co na fali, wolę w oddali słuchać tego, co dawniej grali. Wali mnie twoja krytyka, która być może im nie dotyka. Walą mnie twe dobre rady, walą mnie moje wady. Pokaż mi takiego, co ma same zalety. Komando GI Joe, Rambo 8, zielone berety. Walą mnie wszystkie warszawskie bzety. I ci, co w moim mieście mieszkają i tym się podniecają. Cudze chwalą, a swego nie znają. Właśnie teraz. Uwaga. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. I półmetrowy chuj wchodzi w dupę policjantom. Jest piękny, słoneczny dzień, niedziela. Ulica Młyńska, a tam od dłuchni zamknięta cera. A w niej chłopaki z dzielnicowego robią cwela. To mój proroczy sen, kiedyś tak się stanie. A na razie chuj w dupę policji za prześladowanie. Łyk spermy, za każde przerwane malowanie. Za każdą przerwaną akcję na jardzie. Sikam wam do ryja, głębiej i głębiej. Bardziej i bardziej. Tram na klatę wszystkim konfidentom i tajniakom. Wszystkim wyżelowanym burakom. Na lato późniejsze mięśnie plażowe. Obowiązkowe, odblaskowe, skipki kąpielowe. A zimą solarka, onka, ruska meta. 5 miesięcy na siłowni i wielka podnieta. Spodnie dresowe, buty sportowe. Czarna skóra w kieszeni, komura. Obok wypasiona fura. Skoksowana bujana, inaczej mówiąc kaczy chód. Nigdy tego nie widziałeś, przyjedź u nas jest ich brud. I pieprze każdego karka o łapie 5-2. Po 5-2 to na zawsze deep i na zawsze ja. Tak.